राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण। भूतपूर्व बातें याद आ जाती है, जो तो पहले की जो बातें हैं वो याद आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए कोई उपाय है तो बताइए। उपेक्षा, उपेक्षा उपाय बहुत बढ़िया है, विरोध उपाय नहीं है। निरर्थक बातों का विरोध उपाय नहीं है उपेक्षा। ना अच्छा मने बुरा ना मने अपने मतलब नहीं है। जैसे रास्ते में चलते हैं तो कहीं कोई गाय खड़ी, कहीं सूर खड़ा है, कहीं कूड़ा कचर पड़ा है, कहीं पत्थर पड़ा है, अपने क्या मतलब है इनसे? अपने मतलब नहीं, ना राग ना देश उदासी। अपने तो भगवान ही तरफ चलना है, ये बात। तो दूर करने के लिए उपेक्षा करना ठीक है या भगवान से प्रार्थना करना ठीक है? उपेक्षा करना सब बढ़िया है, नहीं हो तो भगवान से प्रार्थना हो। उपेक्षा करना बढ़िया है, और अपने से न हो तो भगवान से प्रार्थना करो। ये दो तरह की बातें होती है, एक तो सुख भोगा है, उस भोगे हुए सुख के कारण से बस तो आप देखते होगा याद होता है, एक निरर्थक ख्याल आता है। तो निरर्थक ख्याल तो श्रद्धा मिट जाता है, भोग बुद्धि से भोगे हुए का संस्कार वो जल्दी मिटता नहीं। और भगवानों का ना हे नाथ, मैं आपका हूँ हे नाथ, भगवान सुधा देंगे। सच्ची लगन, सच्ची सच्ची जब लगन हो, हर वो बुरा लगे, संसार का चिंतन याद आना बुरा लगे, खट गए मन में चुके, और हे नाथ अर्थ हो भगवान के मिट जाएगा। शंका हो तो बोलो, इनमें शंका हो तो बोलो, भगवान से कह दो, सब ठीक हो जाएगा। आप राम नारायण नारायण नारायण। एक बात मेरे मन में आई है, बहुत बढ़िया बात है, और पहले कही हुई है, मैं कहने पर भी फिर मन माती कहने की वो छूटती नहीं है जल्दी। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, अंतर हूँ, ये जो भाव है ना, ये भाव ठीक नहीं है। भगवान मिलते हैं भक्त को, ज्ञान होते हैं जिज्ञासु हो, ब्राह्मण ज्ञान देता दूर डरे हमारी बात के लिए। ब्राह्मण पढ़ने का अभिमान रहता है ना, बहुत नहीं होता है भगत हूँ। मैं तो भगवान का हूँ, मैं अच्छा हूँ, मंदा हूँ, बुरा हूँ, भला हूँ, जैसे तैसे मैं भगवान का हूँ। भगवान का हो जाता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अपने में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यासी ये अभिमान होता है, परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है, इसमें शंका होती। बोलो जो मन में शंका हो, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का हूँ, जो हूँ उसे भगवान का हूँ, सच्ची बात है। मम ही वंश हो जीव लोगे, मम ही वंश पर क्यों, मेरा ही अंश प्रकृति साथ में नहीं है। जैसे हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहते हैं, इनमें प्रकृति पुरुष मार बाप दो होते, उस भगवान के मम एव केवल मेरा अंश, बोल मैं केवल भगवान का अंश है, प्रकृति साथ में नहीं। मम एव अंश, मम एव अंश मेरा ही अंश है, मैं भगवान का ही हूँ। अपने ब्राह्मण पढ़े में क्षत्रिय पढ़े में शूद्र पड़ेगा अंतज पड़ेगा, अभिमान छोड़ दे। ये अभिमान होता तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। कहते गीता में लिखा है अभिषेक शूद्र आचारो आचारी ये विषय पाप योनि स्त्री वेशाचार रुद्र ते भी अतिपरांगते है। मैं तो मूल में क्या कहा, ये भजन्ति तुम्हें भक्त्या मई ते जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, तो भक्त पहले होना चाहिए। ब्राह्मण हो तो ही भक्त हो, क्षत्रिय हो तो वैश्य हो, शूद्र हो अंत हो स्त्री हो पुरुष हो, मैं भगवान का हूँ। भगवान का हूँ तो भगवान मिलेंगे, जिज्ञास हो तो तत्व ज्ञान होगा, और कर्म योगी हो तो योग योगी होगा, नहीं तो भोगी होगा भोगी। क्यों बोलो ब्राह्मण पुण्य भक्त राजा श्रेता भक्त आया है, ये बसंती तो भूल में पहले पीछे भक्त आया है, मैं भगवान का हूँ, हृदय में सच्ची लगन से मैं भगवान का हूँ। बहुत बढ़िया बात है ये, ममल नहीं है, न ब्राह्मण हो न क्षत्रिय हो न वैश्य हो न शूद्र हो न अंत हो न स्त्री हो न पुरुष हो, भगवान का हूँ। अपने अहंता को बदल दे, क्यों शब्द अहंता साथ रहता है, अहंता है अपरा प्रकृति, आप है भगवान ही परा प्रकृति, परा प्रकृति को छोड़ करके और मैं ब्राह्मण हूँ मानते हो, तो परा प्रकृति मैं ब्राह्मण हूँ ये परा अपरा है, अपरा भूमि पौधन वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार भिन्न प्रकृति अपरा, ये अहम तक अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति को छोड़ा, उस अपरा प्रकृति को मुख मान कर गए मैं ब्राह्मण हूँ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। एक संदर्भ सुना था, कुछ भी सुना याद नहीं, यह सुना था कि ब्राह्मण का कल्याण नहीं होता है, ब्राह्मण का कल्याण क्षत्रिय कल्याण नहीं होता, वैश्य का भी नहीं था, शूद्र का भी नहीं होता, अंत का भी नहीं होता, तो कुछ होता है भक्त भगत होता, भगवान का हो भगवान, तो ब्याह हो जाए ब्राह्मण तो ब्राह्मण ब्याह शादी आदि होता वो तो शरीर को ले होता है, अरे कल्याण शरीर का नहीं होता है, कल्याण शरीर का नहीं होता है। लोग साधन करे महाराज आप तो कायरो कल्याण करो, कायरो कल्याण रोटी सुख मिल जाओ कल्याण खबर आ रहे हिंदुस्तान में विशेष बात है, कपड़ा रंग ले तो नजर कायरो कल्याण है, कायरो मिल जाए जीत जाए, भीतर का भाव मैं भगवान का हूँ, मैं न माता हूँ वो चाहिए, भगवान की हूँ मैं, भगवान की हूँ मैं, स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश नहीं हूँ, भगवान की हूँ। माम एव ये प्रपंचन थे, माम एव मेरी माया में तांत्रिक से देवी यशा गुणमयी मम माया दुरुतया सत्या करना बड़ा कठिन है। माम एव प्रपंचन थे मारे शरण हो जाए, माया में तांत्रिक थे। लोगों में ऐसी बात भी है कि कल्याण ब्राह्मण का होता है, तो ब्राह्मण का होता है उसमें पहले वो शूद्र होगा, फिर वैश्य होगा, फिर दूसरे जन्म में फिर क्षत्रिय होगा, फिर ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण होने पर भी फिर संन्यास लेगा, तब होगा चार चौ सोलह, सोलह में से होगा। ऐसे भक्ति में जो बने सब भक्ति बना, तो मैं भगवान का हूँ, अच्छा हूँ तो भगवान का, बुरा हूँ तो भगवान का, भला हूँ तो भगवान का, खराब हूँ तो भगवान का, मैं हाजिर नहीं हूँ। भगवान ये कायदा है, तुम हाजिर से आ जाओ। एक कथा आती है, बदल था जानवरों को मार कर काम करना था, दिन बजाय कोई शिकार मिली नहीं, भूखा था, शिवरात्रि दिन था, लय था, वहां गया तो शिवालय में एक चांदी का छत्र चढ़ाया हुआ था, वो भगवान के शिवलिंग के ऊपर ज्योति से चल गया। शंकर राजी हो गए, शंकर भगवान राजी हो गए, ज्योति से चढ़े घर वो लिया जो मंदिर था, मंदिर आधी दूर गया, पीछे कुतिया ने पकड़ लिया, मरिया कल्याण हो गया, आदि परिमय होती है। अभिमान नहीं चाहिए भीतर, अच्छा अभिमान जाए नहीं, भोरे मैं सेवक रघुपति पति मर, ये अभिमान अभिमान नहीं रखो, अच्छा अभिमान जाए नहीं भोरे, खास बात है, सब याद रखो, सब कहना नहीं। अपने भगवान के कीर्तन खोटी क्यों है, कई बातें केवल बातर मां, समय तो वही है, वो समय में जीतेगा, कीर्तन कर भगवान नाम, भगवान गाओ, हो राम को नाम मुझे बहुत कुमार, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हजी अभी, ओ राम गो नाम।